Truth Robot Rock the Door. ना मैं गाउणे विच मशहूर होया, ना इश्क मेरा मंजूर होया, ना मैं शायर बनया शिव वर्गा, ना मैं जुड़िया ना चूर होया। दिल कमले नाले जो भी होया, दिल कमले नाले जो भी होया, भुल गया या सह गया। Yeah. हो जट राखी करदा रह गया, कोई होरी सहवा लै गया। जट राखी करदा and